Yesu azali loba na bomoi. Onyo seso bima na monoko na yeza bomoi. Yango soka lobi eloko likolo na yo. Ote kundi malikolo na oya lobi. Bomoi pepsu emonami. Bongo to sepe na makambabu ete. Alleluia. Iloba na bomoi. Espera. Ai motemito ndilo yembo ya lokumu ya masia, yebo lingo na ngai mo Kristu mulingami, ya ngai nyonso eza na Yesu, ye makasi na ngai pona tango iso. Nikolanda oyo azali nzela ya lobiko oyo angengisaka bomoi ya baebandimi mpo nzambe na ye o masiya Yesu sengo elenisa kotumalanga nyonso ekelami na ye o nyonso esimbami na ye o liloba na nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na nga ekomi bomoi ya nzambe Nyosekela mina yeo, nyose simba mina yeo liloba na nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo Alati motema na nga, bomoi na nga ekomi bomoi ya nzambe Beta mololo ndembo beta kabwana, voilà Simba minde na oyo azali libanga na talo Ye akwe ya kate ya nyinga na kate ya azali Likonzi ya bomo inanga Yesu nde mobate liwe ya lekinyo so Nani ya pesa keliki ya nabaye bale mi bomo Nani katina pasi ya ya kanalo Biko obele mwana na nzambe Abongi na kembo pena lokumu nyoso Yosu simba mina yo lilo bananzambe Yesu komisi ngai moto la kembo Alati mote malanga Bomo inange komi bomo ya nzambe Yosu kela mina yo Yosu simba mina yo lilo bananzambe Yesu komisi ngai moto la kembo Alati mote malanga Bomo inange komi bomo ya nzambe Yosu simba mina yo lilo bananzambe Yesu komisi ngai moto na kembo Alati motema na nga Bomo inange komi bomo ya nzambe Yesu we yo we Yesu yo bomo inanga yo bomo inanga Yesu yo esengo na ngai yo esengo na ngai Simbelanga makambwele kima yele nanga Nanyakubundelanga bitumbele kima kasiranga Obele masia, oh, oh, obele yo Nanyakulubelanga itike na sangi baboti Nanyakosalisanga imobola na mpasi nanyango Nanyakukatilanga likambo satana dele misolo Obele masia Oh, oh, oh, bele yo Ozali tina ya bozali nanga ya wa ose Ozali sango, oyo motema nangelinga kako yoka Ozali bendele ya lo kumu eko pepa tango iso Katina mote manakai Mokumba melina yo Ozali zarambe yo